leki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniamy się. Jest poniedziałek, 22 dzień lipca, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na początek najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Liczne rany kłute klatki piersiowej to przyczyna śmierci 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego, informuje prokuratura. Coraz więcej pracujących w Polsce cudzoziemców odprowadza składki do ZUS-u. Teraz w ubezpieczeniach jest ponad 600 tysięcy obcokrajowców. Bieg Powstania Warszawskiego, a także bieg zdobywców Pasty to już w ten weekend w Warszawie. Przyczyną śmierci 5-letniego Dawida były liczne rany kłute klatki piersiowej. To informacje od śledczych po przeprowadzeniu sekcji zwłok dziecka z Grodziska Mazowieckiego. Wstępne sprawozdania z badań wskazują, że w samochodzie ujawniono ślady krwi, m.in. na foteliku dziecięcym oraz na innych elementach tapicerki. Ustalenia wskazują, że jest to krew Dawida. Wczoraj zakończyły się czynności identyfikacyjne. Rodzina najbliższa potwierdziła, że są to zwłoki Dawida. Mówił prokurator Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie. Ciało dziecka policjanci odnaleźli w sobotę na trasie A2 między stolicą a Grodziskiem Mazowieckim w okolicach węzła Pruszków. 10 lipca Dawid został zabrany przez ojca. Później ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Prokuratura podała, że do śmierci dziecka doszło tu, cytat, między 18 a 19 z minutami. Prokuratura cały czas szuka narzędzia zbrodni. Według jej informacji w zdarzeniu nie brały udziału inne osoby poza ojcem chłopca. Więcej o tej sprawie powiemy po 16.20 w Zapraszamy do Trójki. Mają być nowe drogi i to wyjątkowo szybko. Ministerstwo Infrastruktury do 2025 roku planuje zamknąć program autostradowy. To oznacza budowę 2000 kilometrów takich dróg. Dodajmy, że w tej chwili jest ich około 1700 kilometrów. Budowa ma się rozkręcać stopniowo. W przetargu 22 km autostrad, to ten jeden odcinek autostrady A18. W 2019 roku ogłosimy przetarg na 30 bez mała 8 km autostrady A2. W 2020 roku zaś ogłosimy przetarg na bez mała 112 km autostrady A2 i 3 odcinki A18. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W ciągu 4 lat będą też inwestycje w kilka najważniejszych tras kolejowych. W 2023 dzięki wysiłkom na magistrali kolejowej pociągi z Warszawy do Katowic czy z Warszawy do Krakowa pojadą poniżej 2 godzin. Natomiast pociągi z Warszawy do Gdańska, Trójmiasta też w sposób znaczny skrócą czas przejazdu. Będzie to około 2,5 godziny. Krajowy program kolejowy to w sumie 220 inwestycji wartych 70 miliardów złotych. Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza coraz więcej pracujących w Polsce cudzoziemców. Tylko w ciągu jednego roku przybyło w ZUS-ie prawie 200 tysięcy obcokrajowców. Ile jest to w sumie i skąd pochodzą? O tym mówi rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz. W grupie 628 tysięcy, bo tyle na chwilę obecną mamy obcokrajowców w ubezpieczeniach społecznych. Oczywiście gro to obywatele Ukrainy, bo 468 tysięcy. Druga w kolejności grupa cudzoziemców to obywatele Białorusi. Obywateli Białorusi mamy w granicach 37 tysięcy. Kolejna narodowość to są Gruzini w okolicach 9 tysięcy. Do tej pory obywatele obcych państw odprowadzili w Polsce blisko 14 miliardów złotych składek. Wcale nie korzystają tak ze świadczeń długoterminowych. Raczej, jeżeli pobierają świadczenia długoterminowe, to one są w okolicy świadczeń gwarantowanych minimalnych. Oczywiście obserwujemy, że coraz więcej, choć to jeszcze nadal nie jest dużo, jest zasiłków macierzyńskich. Czyli widać, że cudzoziemcy, w tym obywatele Ukrainy, zakładają tutaj rodziny i tutaj przychodzą na świat ich dzieci. A cudzoziemcy pracują najczęściej w takich sektorach jak budownictwo, przemysł przetwórczy czy obsługa i administracja powierzchni biurowych. Już w najbliższą sobotę ruszy 27. bieg Powstania Warszawskiego. Na starcie stanie 13 tysięcy zawodników. Trasa poprowadzi przez tereny warszawskiego Śródmieścia, gdzie w czasie powstania toczyły się ciężkie walki. Przyjmujemy to w ten sposób, że koleżanki i koledzy, którzy będą biegli swoim wysiłkiem, chcą uczcić pamięć tego, co działo się w Warszawie 75 lat temu. Mówił prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej profesor Leszek Żukowski. Impreza jest częścią tzw. warszawskiej triady biegowej, w skład której wchodzą też bieg Konstytucji 3 maja oraz bieg Niepodległości. A ten bieg ruszy w sobotę o 20:30. Z kolei tego samego dnia przy ulicy Zielnej w Warszawie będzie też bieg zdobywców zdobycia Pasty, w którym weźmie udział 750 uczestników. Zawodnicy muszą jak najszybciej wbiec na 9. piętro budynku, a towarzyszyć im będą odgłosy walk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czy tego chcemy, czy nie? Fakty są takie, że tropiki wracają w nasze strony. Z każdym dniem będzie robiło się coraz cieplej. Na razie spokojnie do końca dnia od 20 stopni miejscami na wybrzeżu do 25 na środkowym wschodzie kraju. Jutro jeszcze bez szaleństw od 21 do 28 stopni. Naprawdę gorąco zrobi się od środy. Z południowego zachodu dmuchnie hiszpańskim i śródziemnomorskim żarem. No, tak było napisane w prognozie. A temperatura skoczy do 30 stopni. W czwartek pogoda jeszcze podbije stawkę na termometrach. Metrach zrobi się od 25 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując smartfona Oppo Reno Z z tylnym aparatem 48 megapikseli oraz aparatem do selfie 32 megapiksele za 1499 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. A kupując smartfona Huawei Y6 2019 z nowoczesnym wyświetlaczem Full View Dual Drop o przekątnej 6,1 cala za 549 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko nic wszystkie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A tak miałem niezobowiązująco zapytać, kto jeszcze w pracy, a kto już po. No, ręka do góry. 6 minut po godzinie 16 to taka godzina w sam raz, aby z biura na przykład oddalić się na z góry upatrzone pozycje. Takie krótkie hyc i już nas nie ma. Zapraszamy do Trójki. My to w pracy, ale bardzo nam z tego powodu miło, bo wiele ciekawych tematów dziś przed nami. Zaczniemy od sytuacji nad morzem. Nad morzem wypoczywających straszą bowiem sinice. To jest bardzo dynamiczna sytuacja. Organizmy i biologia jest nie zawsze przewidywalna. Pamiętajmy, że to są jednak bakterie, organizmy jednokomórkowe, które mają możliwość samodzielnego żywienia, tworzą kolonie i tak jak nagle się pojawiają, równie nagle potrafią zniknąć. Szykują się spore zmiany w aptekach. Rząd chce, by farmaceuci w niektórych sytuacjach mogli zamiast lekarzy wypisywać pacjentom recepty. W tej chwili pamiętamy pacjentów, niektórzy sobie robią notatki. Kartę pacjenta powinien pan mieć? A dokładnie. Ja to tak sobie wyobrażam. Ja będę miał w systemie informatycznym wszelkie dane, żebym miał wgląd, no nie we wszystko, ale na pewno w leczenie. Co państwo na to? Zajrzymy też do psiej i kociej miski. Badania wykazały obecność innego mięsa w karmie dla psów w puszce. Producent zadeklarował wołowinę i drób, ale w produkcie znajdowała się tylko wieprzowina. Wygląda na to, że jeżeli chodzi o produkcję karmy dla zwierząt, to mamy wolną Amerykankę. Właściciele psów i kotów, do radioodbiorników warto posłuchać dla dobra swoich pupili. W programie zaprosimy też państwa do trzech niezwykłych miejsc. Miejsce numer jeden. Tu właśnie mamy te dwa tarasy na tym środkowym głównym budynku. No i myślę, że Rudy, Alek i Zoszka to właśnie tutaj byli widziani. Albo na tym dolnym, albo tym wyższym. Jestem ciekawy, czy już państwo się domyślają. No to stanica harcerska Aleksandra Kamińskiego. To tam właśnie ostatnie wakacje przed wybuchem wojny spędzili bohaterowie Kamieni na Szaniec, Rudy, Zośka i Alek. Jak teraz wygląda to miejsce, odwiedziła je nasza reporterka. Będziemy też nad Śniardwami. To nie da się tego opisać, jak w ułamku sekundy zmienia się pogoda. Fala potrafi się zrobić tak 1,5 metra spokojnie i to błyskawicznie. Skały, duża fala. W zasadzie, jeżeli do tego dojdzie deszcz, to żeglarz, jak nie zna terenu, to nie wie, gdzie jest. Ale zgubić można się też w przepastnych komnatach i korytarzach Buckingham Palace. Siedzibę brytyjskiej rodziny królewskiej zwiedził nasz korespondent. Buckingham Palace na co drugiej pocztówce. Ale nie zawsze tak było, bo 2 stulecia temu Buckingham Palace było po prostu Buckingham House, gmach raczej jak z gotyckich powieści Emily Bronte. Po większych ulewach woda w kanale się podnosiła i pokrywała podłogę kuchni. Nie było wentylacji. Kuchnia wypełniała się po prostu dymem. Adam Dąbrowski w gościach u królowej Elżbiety II. Proszę nie przegapić relacji z tego spotkania. Popołudniowe wydanie audycji zapraszamy do Trójki do godziny 19. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5 za 2199. Taniej o 250 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba seria 900 za 2199. Taniej o 300 zł. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak zakupy za granicą, to w kraju. Przez internet. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990. Smart TV Samsung, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Tomek napisał do Trójki, że w pracy pozostała mu jeszcze tylko godzinka, a właściwie 50 minut. Lepiej brzmi? Lepiej. I to nawet już niecałe 50 minut, bo już trochę czasu upłynęło. Takie 48, powiedzmy. Na początek naszego spotkania nasza piosenka dnia. To grupa Bon Iver w utworze Faith. Shattered in history, shattered in pain. Oh, in the lengths that I stay up late, but brought to my space the wonderful things I've learned to waste. I should have known. I shouldn't hide it. To compromise and to carve it. Oh, what's inside? There is no design. You have to decide it. If you come to know Grupa Bon Iver w piosence Fejfi, to jest nasza piosenka dnia. Oczywiście dwie dwójki, siedem trójek do Państwa dyspozycji. Dziś Halina Wachowicz. Proszę koniecznie do Haliny zadzwonić do godziny 19. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Także jeśli ktoś wolałby mailowo, to zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Ależ pięknie zaczniemy. No właśnie, kto z Państwa słucha nas dziś nad morzem? Ostatnio, jak wiemy, trójka nadawała z Pucka, no ale jeszcze trochę poszumieć nam nie zaszkodzi, prawda? O, jak pięknie. No ale jak się okazuje, nie wszędzie jest tak sielankowo. Bałtyk kapryśny morzem jest i to wiadomo. A to deszcz, a to zimno, a to wiecznie. A ostatnio to właśnie zakwitły sinice i zakaz kąpieli obowiązuje na wielu plażach Zatoki Gdańskiej. Czy to wystarczający powód, żeby zrezygnować z urlopu i wybrać się za granicę? Jestem teraz w Jantarze nad Polskim Morzem. Pogoda dopisuje, jest lekki wiatr jedynie. Wczasowicz Marcin Kozłowski. Braliśmy to pod uwagę, że mogą być sinice, ale jak przyjechaliśmy, nawet nie wiedzieliśmy, w którą część Polskiego Morza jechać, żeby nie było sinic. Sprawdzaliśmy to w internecie. Do końca nie sprawdziliśmy, przyjechaliśmy, nie ma nic. To jest bardzo dynamiczna sytuacja. Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Organizmy i biologia jest nie zawsze przewidywalna. Pamiętajmy, że to są jednak bakterie, organizmy jednokomórkowe, które mają możliwość samodzielnego żywienia, tworzą kolonie i tak jak nagle się pojawiają, równie nagle potrafią zniknąć. Sinice bytują w wodach cały rok. Doktor Agata Błaszczyk z Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wypowiedź dla Radia Gdańsk. One mają takie komórki przetrwalne, które w głębi podczas nieodpowiedniego dla nich sezonu do masowego rozwoju występują i potem, gdy temperatura rośnie, jest niewielkie falowanie wody, one mają możliwość masowego rozmnażania. Dla nas sinice by były wielkim kłopotem z tego względu, że na pewno dzieci nie mogłyby się kąpać w morzu i siedziałyby się nudziły, a jednak woda jest ważna, jak dziś jedziemy na wakacje. Część z tych organizmów dla człowieka jest mało sympatyczna i powoduje na przykład reakcje alergiczne w przypadku kontaktu bezpośredniego, bądź też reakcje takie ciężkie, o ciężkim przebiegu, nawet z anafilaksją włącznie, czyli taką szaloną reakcją nadwrażliwości, zwłaszcza jeżeli wpadną do dróg oddechowych i tam w przypadku zachłyśnięcia tą wodą do takich zjawisk może dojść. A jeśli okazałoby się, że sinice są, wówczas zmieniłby pan swoje plany urlopowe? Ja myślę, że tak. Że jeżeli byśmy się dowiedzieli, że jest sinica, to byśmy na pewno zmienili plany, bo tym razem to w ciemno jechaliśmy nad Polskie Morze. Czy ludzie rezygnują z wypoczynku nad morzem z racji pojawienia się sinic, no i bądź co bądź słabej pogody w lipcu? Nie. Muszę powiedzieć, że właściwie sinice pojawiają się każdego roku. Bogdan Donke z Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki. Naprawdę, jeżeli dotyczy to Zatoki Gdańskiej, to wtedy Trójmiasto daje tyle możliwości, nawet jeśli ktoś koniecznie chce pokąpać się. Są baseny, jest naprawdę infrastruktura w tej chwili, która zabezpieczy właściwie wszystkie potrzeby i możliwości tak osób indywidualnych, jak i rodzin. Tutaj tak naprawdę, jeśli ktoś patrzy w ekran komputera i widzi, że kąpieliska w miejscu, do którego się wybiera, są zamknięte, nie powinien się przerażać, nie powinien panikować i tak łatwo rezygnować. Jeżeli przyczyną są sinice, to myślę, że tak, bo sytuacja jest dynamiczna. Natomiast jeżeli dochodziło do, na przykład, do skażenia mikrobiologicznego w postaci, no nie wiem, instalacji odprowadzającej ścieki i mamy wprowadzenie ścieków do zbiornika wodnego, to już jest gorzej. Tutaj musimy naprawdę czekać na realne wyniki badań mikrobiologicznych wody, żeby powiedzieć, że woda jest zdatna do użytkowania. Dodajmy, jeszcze kilka dni temu z powodu zakwitu sinic zamknięte były kąpieliska w Sopocie i w Gdańsku. Teraz w zasadzie w każdym miejscu w tym rejonie można się już kąpać, poza plażą w Mikoszewie. Chyba że i to się zmieniło w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach. Proszę oczywiście dać nam znać, jeśli tak by było. Tam wprowadzono zakaz ze względu na złe parametry mikrobiologiczne wody, co może się zmienić w związku ze zleconym dziś badaniem. Warto też zaglądać na stronę Głównego Inspektoratu Sanitarnego, gdzie można sprawdzić, czy kąpielisko, na które się wybieramy, jest otwarte. otwarte. A Kuba Witkowski, który zebrał te informacje, ustalił także, że sanepid pracuje nad systemem prognoz zakwitu i przemieszczania się kolonii sinic, ale ten ma być gotowy dopiero w przyszłym roku. Pan Maciek z Holandii do nas napisał, że jeszcze jutro 8 godzin w pracy i upragniony urlop. Urlop w Polsce na Mazurach przed 19. Reportaż w Trójce. Będziemy nad Śniardwami. Panie Maćku, proszę nie przegapić tego reportażu. Dużo będzie się działo. Polecamy. A teraz z Mazur jednak przeniesiemy się nad Bałtyk i tam właśnie pozostaniemy. Bałtyki, Terrific Sunday w Trójce. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę dzwonić, liczymy na Państwa głosy. Tymczasem to już prawie 23 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, wszyscy liczyliśmy do końca, że ten najczarniejszy scenariusz w tej sprawie się nie sprawdzi. Niestety tak właśnie się stało. Wczoraj rodzina zidentyfikowała ciało 5-letniego Dawida, którego od 10 dni poszukiwała cała Polska. Śledczy przypuszczają, że zabójstwo chłopca zostało zaplanowane. W studiu Agnieszka Szwajgier, ty śledzisz tę sprawę. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie są te najnowsze ustalenia, no i jak doszło do śmierci Dawida? Zdaniem prokuratury w zdarzeniu nie brały udziału inne osoby poza ojcem chłopca. Według dzisiejszych informacji do zabójstwa doszło między godziną 18 a 19 z minutami. Tak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. Oględziny i sekcja zwłok wskazują liczne rany kłute klatki piersiowej. skutkujące krwotokiem wewnętrznym i zewnętrznym, a następnie śmiercią chłopca, zostały zadane narzędziem ostrym. Miejsce ujawnienia zwłok nie było miejscem zabójstwa, a do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w samochodzie. Ślady krwi ujawniono m.in. na foteliku dziecięcym oraz na innych elementach tapicerki. Ciało pięciolatka znaleziono w sobotę po południu obok autostrady A2 przy węźle Pruszków. Zwłoki były ukryte w zaroślach nieopodal stawu. Był to tragiczny finał 10-dniowych poszukiwań chłopca. To jest tutaj zaraz za tym wiaduktem po prawej stronie stawu. Na pewno nie można taśmy przekraczać. Dobra. Natomiast lepsze, żeby Państwo się jeszcze trochę dalej trzymali. Jesteśmy tuż obok miejsca, gdzie odnaleziono ciało pięcioletniego Dawida. Pani wspomniała, że to zabójstwo było zaplanowane. Znaczy miejsce, jakby okoliczności, sposób ukrycia zwłok, ta precyzja, to odludne miejsce wskazują na to, że tak. Ojciec zabrał Dawida z domu dziadków w Grodzisku Mazowieckim i miał zawieźć do mieszkającej w Warszawie matki, ale nie dotarł tam. Między 17 a 21 Paweł Rzet kontaktował się z żoną. Napisał też SMS-a: nigdy nie zobaczysz swojego dziecka. Jak ustalili śledczy, chwilę przed 21 odebrał sobie życie. Jego samochód znaleziono w grodziskiej dzielnicy Łąki w pobliżu kościoła. Dlatego to było pierwsze miejsce, gdzie szukano małego Dawida, opowiada ksiądz tamtejszej parafii. W całej historii dowiedziałem się w nocy z środy na czwartek, wtedy kiedy Dawid zaginął. O godzinie mniej więcej 1:40 wybudziła mnie znajoma policjantkę. Poprosiła, czy bym otworzył kościół, aby zobaczyć, czy może Dawidka tutaj gdzieś ojciec nie ukrył, bo jeszcze wtedy, nic nie było wiadomo. Po prostu znaleziono samochód i pierwsze skojarzenie jest kościół, trzeba tutaj sprawdzić. Od razu został cały kościół przeszukany, strych, chór, wszelkiego rodzaju pomieszczenia, które tutaj są. Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, skąd pochodził Dawid, aktywnie uczestniczyli w poszukiwaniach chłopca i pomagali policji. Wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Są wszyscy w szoku, że tak się stało, że ten pan był normalny, tak, ten tata tego Dawidka. Bawił się z dziećmi, jak przyjeżdżał ze wszystkimi na tym podwórku. Rozmawiał, dzień dobry powiedział, przyjeżdżał tutaj z tym małym i ten mały ze mną rozmawiał. Tu u nas latały w Łąkach właśnie, jak kościół, helikoptery dwa. Policji było bardzo dużo, jeździło tutaj. Każdy myślał, że to dziecko jeszcze może gdzieś będzie. W mediach pojawiają się spekulacje na temat życia rodzinnego ojca Dawida, na przykład rzekomych sporów z żoną, ale to zbyt wcześnie, żeby oceniać. Profesor Brunon Hołyst z Uczelni Łazarskiego twierdzi, że ojciec kochał żonę i syna, ale uczucie zemsty było tak głębokie, że spowodowało tragiczny finał. Uczucie zemsty, nienawiści jest potężniejsze od uczucia miłości. Głębokie konflikty rodzinne, które powodują dezorganizację rodziny, stresy, pewne cechy osobowościowe powodują, że sprawca decyduje się na zabójstwo swojego dziecka. Był taki świetny film amerykański O jeden most za daleko. W konfliktach rodzinnych o jedno słowo za dużo. W niedzielę wieczorem na portalu programu Uwaga TVN pojawiło się oświadczenie matki Dawida, w którym składa podziękowanie służbom za determinację i całą akcję poszukiwawczą i dziękuję lokalnej społeczności, mediom oraz wszystkim tym, których los jej dziecka nie był obojętny. Agnieszka Szwajger, dziękuję za te relacje.

Victoria Rosneft ma, to dopiero ciekawa sprawa. Mierzenie ciśnienia, kontrola interakcji między lekami, a nawet wypisywanie recept dla przewlekle chorych. Takie uprawnienia już niebawem będzie miał magister farmacji. Przygotowane przez rząd, długo oczekiwane w środowisku aptekarskim regulacje prawne porządkują i usamodzielniają ten zawód. Tak ocenia prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Ten akt prawny określa, jakiego rodzaju czynności wchodzą w opiekę farmaceutyczną. Tak jak zerknęłam, to mi się wydaje, że to, co jest określone przez projekt tej ustawy, farmaceuci wykonywali. Przecież dobry farmaceuta w dobrych aptekach, on o tym mówi. Ale farmaceuta, żeby to wykonywać, również musi mieć podstawę prawną. Nielegalnie mi doradzał? Oczywiście, że legalnie, przy czym zakres tych porad w tej ustawie jest zdecydowanie większy, aniżeli był do tej pory. To jest bardzo dobre. Dobra apteka. Ja tu zawsze kupuję, bo blisko jest przychodnia i są ceny bardzo przyzwoite. Zawsze miła obsługa. Tak jak w Europie, farmaceuta powinien czynnie uczestniczyć w procesie leczenia. Zgadza się, tylko to zostanie usankcjonowane, czyli taka prawdziwa opieka farmaceutyczna. Magister Grzegorz Kasprowicz, Apteka Fabryczna w Warszawie. W tej chwili pamiętamy pacjentów, niektórzy sobie robią notatki. Kartę pacjenta powinien pan mieć? A dokładnie. Ja to tak sobie wyobrażam. Ja będę miał w systemie informacji wszelkie dane, żebym miał wgląd, no nie we wszystko, ale na pewno w leczenie. Czego możemy się spodziewać więcej? Na przykład badanie ciśnienia, czy kontynuacja recept lekarskich, przeglądy lekowe. Kontynuację recepty, czy to może przejąć farmaceuta? Jeżeli lekarz zaznaczy w recepcie elektronicznej, że farmaceuta może wypisać receptę przez rok na przykład, przez jakiś okres, no to farmaceuta to wykona. Jeszcze jedno mi się przypomniało, co wydaje mi się istotne. Sprzedając leki, czy farmaceuta może zwrócić uwagę, że jest między tymi lekami interakcja niebezpieczna dla pacjenta. Jak najbardziej. Pacjenci często odwiedzają różnych specjalistów. Przychodzą do aptek z plikiem recept. Leki są powielane, mają różne nazwy handlowe, natomiast substancja jest ta sama. Pomiędzy tymi lekami są interakcje, dlatego też dobrze jest sprawdzić to. Może trzeba coś zmienić. Mamy drugi problem. Interakcja między lekami. Czyli będziecie musieli przejrzeć recepty i jakoś zareagować. To też ma być w obowiązkach. Jeśli jest to stały pacjent i rzeczywiście te leki się powtarzają. Pan ma to już w głowie, pamięta. Natomiast w innej sytuacji bez prowadzenia kartoteki czy czegoś w tym stylu, no to nie ma szans. Można się spodziewać, że będzie jakieś dodatkowe wynagrodzenie. Konieczne będzie opracowanie aktów wykonawczych, które będą właśnie zawierały rozwiązania dotyczące finansowania opieki farmaceutycznej. Wszystko wskazuje na to, że dzięki skróconemu trybowi konsultacji przed wznowieniem obrad Sejmu po wakacjach. Ustawa powinna być gotowa. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PiS Tomasz Latos. To jest też w konsekwencji ważne dla nas wszystkich, również dla pacjentów. Co państwo sądzą o takich zmianach i takich propozycjach? 2 2 7 3 ZD3 polskieradio.pl. A projekt ustawy zwiększający kompetencje farmaceutów ma przybliżyć nas do standardów europejskich. Oby. A tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Don't speak too loud. 'Cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. You'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. 'Cause when you think you win, you know you always lose. We may live to regret the things we often choose. If I got it right, then maybe some night our dreams could all come true. Don't speak too loud. Sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Urbaniak w Trójce. A to ciekawa informacja. Nie wiem, czy państwo mieli świadomość, wiedzieli. Ja nie, ale ponad połowa Polaków, jak się okazuje, ma zwierzę domowe. Najczęściej jest to pies, 42%, lub kot, to 26%. A niektórzy z nas oczywiście mają zarówno psa lub psy, jak i kota lub koty, albo psa i kota, albo psy i koty. Dane Euromonitor International z ostatnich lat pokazują, że Polacy wydają na jedzenie dla zwierząt ponad 2 miliardy złotych rocznie. I o tym teraz. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę etykiety opisujące zawartość karm dla kotów i psów. Okazało się, że ani w produktach z kurczakiem, ani w pokarmie z wołowiną nie znaleziono śladu opisanych na opakowaniu mięs. Badania wykazały obecność innego mięsa w karmie dla psów w puszce. Anna Łagodzińska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Producent zadeklarował wołowinę i drób, ale w produkcie znajdowała się tylko wieprzowina. Mniej białka w karmie dla psów, mniej tłuszczu w karmie dla kotów. Raport UOKiK ujawnia, że w 20% suchych karm nie ma tego, co jest wypisane na etykiecie. A czy są jakieś przepisy, które regulują, ile powinno być mięsa w takiej karmie dla zwierząt? W karmach mokrych jest to na przykład 4%. Wiadomo, że do karm daje się produkty pochodzenia zwierzęcego. Piotr Laskowski, producent karmy dla zwierząt. Są to tak zwane podroby, czyli płuca, wątroby, tchawice, korpusy, serca, nerki. Ale chodzi w założeniu o to, żeby te minimalne wartości prawdziwego mięsa jednak były zawarte. Ja jako właścicielka to powinnam na coś szczególnie zwracać uwagę, jak wybieram karmę? Czy są jakieś certyfikaty? Niestety certyfikatów nie ma. Lekarz weterynarii Renata Komuda z Ochockiego Centrum Weterynaryjnego GINWET. Bardziej jesteśmy w stanie sprawdzać stan, jakość, ile w karmie jest mięsa, tłuszczu, białka, węglowodanów i na tej podstawie wybieramy, czy ta karma jest dobra czy nie. Dużo zmieniło się na etykietach, bo nie jest już pisane cielęcina, a o smaku cielęciny. Teresa Wilczak z warszawskiego sklepu zoologicznego. To już zupełnie mówimy o czym innym, bo tam będzie 1% tej cielęciny, a nie 40%. Oczywiście, że pies nie powie, że jest wieprzowina, a nie ma wołowiny, ale na to już nie mamy rady. No to jak wybrać dobrą karmę? Czy to cena określa jakość? Jakość jest skolerowana z ceną. W złej jakości karm suchych jest bardzo dużo konserwantów, jest nieprawidłowy skład w ilości fosforu i magnezu. Dobrej jakości karma sucha jest zbilansowana i ma duże wartości odżywcze. Ma dużo białka, węglowodanów. A skąd pani wie, co kupić, żeby było to dobre dla zwierzęcia? Troszeczkę rozmawiałam z weterynarzem, troszeczkę tutaj rozmawiałam z panią, która mi niedawno odradziła tanią karmę, którą kupowałam wcześniej na bazarze. Pyta się człowiek osób, które się znają oraz oczywiście kot ma swoje zdanie w tej kwestii. Pojawia się takie pytanie, to może lepiej samemu gotować. Jeśli zwierzę nie ma żadnych problemów zdrowotnych, to jest to jak najbardziej bardzo dobry pomysł. Stosujemy mniej więcej 1/3 mięsa, 1/3 ryżu albo innej jakiejś kaszy i 1/3 warzyw. Myślę, żeby używać marchewki, ewentualnie dodatek buraka, pietruszki. Mam grymaśnego kota, który najchętniej żywiłby się jedną puszeczką, którą tu mam w koszyku. Natomiast drugi zje absolutnie wszystko, co mu się da, więc trzeba do zwierzęcia podchodzić indywidualnie. Tak, to prawda, podejście indywidualne to podstawa. Czym państwo karmią swoje psy, koty? No może właśnie po prostu państwo im gotują i tak jest najlepiej. A o jakość karmy dla naszych pupili pytała Monika Suszek. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming, they will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. And it wants to break my heart. essential that I feel you. It's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve, 'cause I sure don't have the time. Minut do godziny 17 w Trójce, to dopiero będzie ciekawa wycieczka. XIX-wieczna sala balowa i wiktoriańska jadalnia ze stołem zastawionym do bardzo obfitego deseru. W Londynie właśnie otwarto wystawę opowiadającą historię niezwykłej transformacji pewnego budynku, który z szarego, cuchnącego, pełnego przeciągów gmachu zmienił się w jedną z najsłynniejszych rezydencji świata. Mowa oczywiście o Buckingham Palace i o autorce jego transformacji, królowej Wiktorii, prababce obecnie panującej Elżbiety II. A pałac zwiedzał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Uroczysty urodzinowy przelot samolotów. Rodzina królewska na balkonie. Nieodłączny dziś element pompy związanej z brytyjskim dworem. Podobnie jak zmiana warty w futrzanych czapach. Buckingham Palace na co drugiej pocztówce. Tak jest teraz, ale dwa stulecia temu Buckingham Palace było po prostu Buckingham House. Gmach raczej jak z ponurych gotyckich powieści Emily Bronte. Weźmy na przykład kuchnię. Podłoga była porowata. Tak naprawdę to był sufit kanału ściekowego. Po większych ulewach woda w kanale się podnosiła i pokrywała podłogę kuchni. Nie było wentylacji. Kuchnia wypełniała się po prostu dymem. Tłumaczy mi kuratorka Lucy Pitt. W te wnętrza wkracza królowa Wiktoria. Królowa, która zmian się nie boi. To ona była przecież pierwszą monarchinią, która nagrała dla potomnych swój głos, to ona zainstalowała tu elektryczne oświetlenie. Wreszcie to ona dała potomnym współczesny kształt mitu brytyjskiej monarchii. Druga kuratorka, Amanda Forman. Wcześniej to było miejsce dla wybranych. Po rozbudowie tysiące ludzi mogło tu przychodzić. A co ważniejsze, na froncie wybudowała balkon. Widok monarchy i całej jego rodziny na nim jest częścią współczesnej monarchicznej tradycji. Ktoś jednak musiał wpaść na ten pomysł, a tym kimś była królowa Wiktoria. Pomysłów było więcej, choćby sala balowa. Kolory, życie i muzyka, to wszystko było w sercu wizji Wiktorii. Sala balowa dziś jest w złocie i bieli, ale w czasach Wiktorii wisiały tu obrazy Rafaela. Ściany były jaskrawo-kolorowe. Odtworzyliśmy to dzięki projekcjom cyfrowym. To nie wszystko, bo na środku sali w wiktoriańskim tańcu wirują duchy XIX-wiecznej Brytanii. Hologramy. Technologia XXI wieku? Nie do końca. Wystarczyło tylko podrasować starą XIX-wieczną technikę niejakiego Johna Peppera. Ukryte pod sceną postaci odbijały się na pochylonej szybie. Praforma kina w sercu imperialnej Brytanii. Suknia balowa królowej, koronacyjna tunika, biżuteria, kolekcja zębów jej dzieci, instrumenty muzyczne, bo monarchini była miłośniczką muzyki. Wszystko to opowiada historię pałacu Buckingham królowej Wiktorii. Najbardziej przekonująco opowiada jednak chyba ostatnia sala. Deser podano. To ostatnia część wiktoriańskiej uczty. Na stole ułożyliśmy zastawę deserową królowej Wiktorii. Jest dla nas ważna, bo została kupiona przez samą królową w czasie wielkiej wystawy w Crystal Palace w 1851 roku, a wzór na serwisie został potem nazwany jej imieniem. Tu przepiękne półmiski z czereśniami. Te niewielkie miseczki wypełniał custard lub galaretka. A tu na środku jest ogromna złota imitacja jakiejś świątyni. Imponujące, chociaż umiarkowanie subtelne. Yes, so not the most subtle, exactly that. Tak, nie jest to subtelne. To Alhambra, stołowa fontanna. Dodawano do niej często na przykład wodę kolońską. Szum wody łączył się z aromatami. Ten egzemplarz zamówili królowa Wiktoria i książę Albert.